ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska? Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B, a także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 21 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Woda jest bardzo wysoko, ale nie przekracza 7 metrów. Poziom fali wezbraniowej na warszawskim odcinku Wisły stabilizuje się. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne w związku z darmowym podręcznikiem zapowiadają zwolnienia. Minister edukacji komentuje. Nie sądzę, żeby podręcznik robiony przez parę osób miał powodować zwolnienia grupowe. W Mikołajowie na południu Ukrainy dziś trzeci okrągły stół jedności narodowej i wyjazdowe posiedzenie rządu w Kijowie. Do Warszawy dotarła fala powodziowa, ale wysoki poziom rzeki nie zagraża miastu, zapewniają władze stolicy. Według pomiarów IMGW o 6 rano stan Wisły wyniósł 697 cm. Od północy zanotowano jej przyrost jedynie o kilka centymetrów, a to oznacza, że poziom fali wezbraniowej na warszawskim odcinku Wisły stabilizuje się. Sytuację w Warszawie obserwuje Aleksander Przaniak. Wisła na wysokości mostu Świętokrzyskiego cały czas wygląda bardzo groźnie. Rzeka częściowo zalała najniżej położoną drogę, która w przeszłości była objazdem zamkniętego tunelu Wisłostrady. Tereny bulwarów, tak jak wczoraj, dziś też są całkowicie pod wodą. W okolicach Wisły tłumów nie ma, ale są osoby, które systematycznie obserwują, co się dzieje. Praktycznie podniosło się gdzieś z pół metra, to dużo, dużo, od wczoraj. A tutaj na jezdni to widać? Tak, bo wczoraj na jezdni nie było tej wody. O, to przerażenie normalnie. Masy, takie kłody, płynne żywią. Wczoraj władze miasta mówiły, że fala wezbraniowa może dojść do 7 metrów. W tej chwili wszystko wskazuje jednak na to, że nie osiągnie tego poziomu. W czasie powodzi w 2010 roku poziom Wisły w Warszawie wyniósł 7 metrów i 80 cm. Minister edukacji zaskoczona zapowiedziami zwolnień grupowych w wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych. Spółka poinformowała, że jej decyzja to skutek rządowego projektu wprowadzenia darmowych podręczników. Argumentacja władz wydawnictwa nie przekonuje Joanny Kluzik-Rostkowskiej. My ten podręcznik robimy w parę osób i nie sądzę, żeby ten podręcznik robiony przez parę osób miał powodować zwolnienia grupowe. Tym bardziej, że w roku 2014 my tak naprawdę wchodzimy tylko do klasy pierwszej, a cała reszta rynku w dalszym ciągu będzie do dyspozycji wydawców. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne na razie nie informują, ile osób może stracić pracę. Rozpoczęły się rozmowy ze związkami zawodowymi. Węgierskie państwo przegrywa w Strasburgu. Kara bezwzględnego dożywocia jest nieludzka, uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka i zalecił władzom w Budapeszcie zmianę przepisów. Skargę do Trybunału złożył obywatel Węgier skazany na karę dożywotniego więzienia za rozbój oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie dopuszczał możliwości ubiegania się o skrócenie kary, co zdaniem skarżącego jest torturą i odebraniem motywacji do resocjalizacji. W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że żaden więzień nie powinien być pozbawiony szans i nadziei powrotu do społeczeństwa. Odebranie takich możliwości jest nieludzkim traktowaniem i stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał nie kwestionował samej kary dożywotniego więzienia, lecz brak przepisów mówiących o możliwości jej złagodzenia. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Na Ukrainie dziś kolejne spotkanie przy okrągłym stole odbędzie się na południu kraju w Mikołajowie, poinformował wczoraj w Berlinie minister spraw zagranicznych Ukrainy. Dodatkowo zaplanowano tam wyjazdowe posiedzenie rządu Ukrainy. To sygnał, że ukraiński rząd bezpośrednio interesuje się problemami regionów. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier dodawał, że rozmowy przy okrągłym stole powoli, ale pomagają w zbliżeniu. To wymaga czasu, cierpliwości i uwagi, ale to już się zaczyna. Steinmeier podkreślał, jak ważne są zaplanowane na niedzielę ukraińskie wybory prezydenckie. Nie da się przecenić tego głosowania. To decydujący drogowskaz i prawdziwa szansa na nowy początek. Ministrowie poinformowali, że nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwać będzie około 1000 obserwatorów OBWE. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A na koniec wyrok, jaki zapadł we Francji za latanie dronem nad miastem. Sąd w Nancy skazał licealistę na 400 euro grzywny. Zdaniem sędziego chłopak naruszył przepisy i zagroził bezpieczeństwu mieszkańców. Nastolatek przy użyciu kamery zamontowanej na miniaturowym, zdalnie sterowanym śmigłowcu nakręcił swoje miasto z lotu ptaka, następnie pokazał film w internecie. Obejrzało go niemal 500 000 osób, co zwróciło uwagę władz. Maturzysta naruszył przepis lotnictwa cywilnego. Dronów nie wolno używać nad obszarami zamieszkałymi, nie mogą ważyć ponad 4 kg, latać powyżej 150 metrów, a pilot musi przejść specjalne szkolenie. Maturzysta nie krył rozgoryczenia. Nie powinienem się tutaj dzisiaj znajdować na sali sądowej. Zostałem ukarany niewspółmiernie do wykroczenia. Czuję się okropnie. Mam dopiero 18 lat, jestem licealistą, a tutaj to całe zamieszanie. Adwokat, wysoki sąd. Cała sprawa jest niezłą reklamą dla chłopaka, który wcześniej założył dwie firmy, w tym jedną z nich zajmującą się wynajmowaniem kamer oraz bezpilotowych samolotów i śmigłowców. Licealista zamierza kontynuować swoją działalność, ale już poza Francją. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. Zmian nie będzie. W związku z tym szybki sprawdzian dla redaktora prowadzącego. Prowadź. 63 podzielić na 2. To jest, proszę sobie, świeży umysł. Rano szybciutko to policzyć, a ja mówię, że zmian nie będzie, bo w przyszłym sezonie T-Mobile Ekstraklasa zagra tak jak w tym. To znaczy będzie podział punktów na 2 oraz podział na grupy. Mistrzowską i spadkową. Proszę nie podpowiadać. Za takim systemem zagłosowali szefowie wszystkich klubów Ekstraklasy. To ile tu panu wyszło? Tu przecinek czy trochę dalej? No szybciutko, szybciutko, tak, bo czas 31,5 ustaliliśmy, głosowaliśmy i wszyscy byli no za. No i oczywiście jesteście w błędzie, bo to jest 32, bo się punkty zaokrągla do góry. A, pan z banku. Nie, z Ekstraklasy. Z Urzędu Skarbowego. Nie gorzej. Takich propozycji się nie odrzuca i trudno się z tym nie zgodzić. Z takim zdaniem Pawła Dawidowicza, 19-latek z Lechii Gdańsk, podpisał kontrakt z finalistą Ligi Europy Benfiką Lizboda. A Portugalczycy wierzą w Polaka i to bardzo mocno, bo podpisali z nim aż 5-letnią umowę. Straty odrobione, Stelmet Zielona Góra wygrał na wyjeździe z Treflem Sopot 94-69 i w półfinale Tauron Basket Ligi prowadzi 2-1. Najważniejsze to utrzymać taką formę, twierdzi Łukasz Koszarek ze Stelmetu. Wygraliśmy solidnie w obronie, w zasadzie żaden z ich zawodników nie był taki, że nie do zatrzymania. To jest klucz, że czasami są minuty, kiedy w ataku no, trochę gorzej funkcjonujemy, ale tą obroną trzymamy wynik. Jesteśmy w dobrej sytuacji, ale absolutnie to jeszcze nie koniec. Po drugim meczu wszyscy mówili, że to trafia jest teraz w świetnej sytuacji, także tego się trzymajmy. Kolejny mecz jutro, także w Sopocie. A w NBA był LeBron James Show. A z Miami Heat w końcówce meczu zdobył 6 kolejnych punktów i to głównie dzięki niemu. Heat wygrali z Indianą Pacers 87-83. W finale konferencji wschodniej Heat prowadzą 2-0. Faza grupowa zakończona. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie czekamy teraz na półfinały. W ostatnich, ćwierćfinału oczywiście, w ostatnich najciekawszych meczach grupowych Rosjanie pokonali 2-1 Białorusinów, a Czesi pokonali po dogrywce 5-4 Francuzów. W ćwierćfinałach czekają nas zatem takie mecze. Kanada-Finlandia, Szwecja-Białoruś, Czechy, Stany Zjednoczone i Rosja, Francja. Wszystkie zostaną rozegrane jutro. A Rafał Majka wciąż na podium. Nasz kolarz jest trzeci w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. Przed nim znajdują się tylko Kolumbijczyk Rigoberto Urán oraz Australijczyk Cadel Evans. Dziś będą zjazdy i podjazdy i to całkiem wymagające, ale więcej o tym w kolejnym serwisie sportowym. Za godzinę to liczenie punktów to z T-Mobile Ekstraklasy. Jeżeli ktoś się nie zorientował, chodziło o podział na grupę mistrzowską i spadkową i dzielenie punktów na 2, ale w przypadku połówek zaokrągla się do góry. A jest jeszcze jedna ciekawostka, otóż 9 klub ma w tabeli więcej punktów niż 8. Tak, też tak może być. Tak może być. Takie są wyniki. To był Le Michał Gąsiorowski Show, kolejny za godzinę.

Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie szef śląskich struktur ugrupowania Polska Razem Jarosława Gowina, Marek Mikalski, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry naszym słuchaczom. Polska Razem chce referendum w sprawie wprowadzenia euro w Polsce. Kiedy takie głosowanie powinno się odbyć? Jak najpóźniej, po to, żeby jak najpóźniej wprowadzić euro. My rzeczywiście uważamy, że tutaj nie można zwodzić wyborców, nie można mówić o tym, że chciało się wprowadzić euro w 2011 roku, bo przecież taka była obietnica premiera Tuska. Nie można zwodzić teraz tym, co mówi pan Bielecki. My po prostu twardo mówimy. My po pierwsze nie chcemy euro. Po prostu jesteśmy przeciwni temu ze względów ekonomicznych, również takich suwerennościowych. Po prostu ta waluta jest ważna dla utrzymania polskiej, suwerennej gospodarki. A po drugie, w tej materii powinno odbyć się referendum, bo tylko Polacy mogą w tej kwestii się wypowiedzieć i zadecydować. Nie politycy, nie maherzy, nie układ między PiS-em a Platformą. Polacy. To ten pomysł z referendum nie jest nowy. Taką propozycję zgłaszało już Prawo i Sprawiedliwość swego czasu. To był rok 2008. Pewien dziennikarz pytał wtedy pewnego politologa o to, czy z tym referendum to dobry pomysł. I w odpowiedzi słyszy, że z kilku powodów zdecydowanie nie. Po pierwsze, jak mówił ten politolog, decyzję o przyjęciu euro już podjęliśmy w tak zwanym referendum europejskim w czerwcu 2003 roku i dziś jedynie co mogą zrobić politycy, to zdecydować, w którym roku wprowadzimy u siebie europejską walutę. I dokładnie o tym ma być to referendum, ponieważ referendum jest, rzeczywiście myśmy się zdecydowali w momencie referendum chyba w czerwcu, jeszcze tego co pamiętam, 2003 roku, bo wstępowaliśmy w 2004. Natomiast referendum nie ma dotyczyć wprowadzania bądź nie, tylko daty. A to oznacza, i od tego rozpocząłem, żeby to referendum było jak najpóźniej i oznaczało jak najpóźniejsze wprowadzenie euro. Na dzisiaj to jest po prostu zły instrument. Co więcej, doświadczenie kryzysu europejskiego, kryzysu gospodarczego pokazało, że to naprawdę jest zły pomysł. Czyli pytanie w referendum nie ma być o to, czy wprowadzać, tylko kiedy wprowadzać. Tak, dlatego, że inaczej nie można. Nie można. Jest tylko jeszcze jedna sprawa. Ale jaka będzie data wskazana tutaj? 3084 rok? Bardzo dobra data. Bardzo dobra data. Bardzo dobra. Bardzo dobra data, dlatego, że wtedy oznacza to, że to jest ad calendas grecas nigdy nie wprowadzone. No, to tylko taka zabawa. No, nie, ukrywanie intencji prawdziwej. Tak, bo prawdziwą intencją jest niechęć wprowadzenia euro. To się przyznaj. I jeszcze tylko jedna uwaga. Pamiętajmy, my musimy również zmienić konstytucję. I w tej materii też powinien wypowiedzieć się naród, ponieważ nie można przyjąć euro bez zmiany konstytucji. Politolog, którego cytowałem, nazywa się Marek Migalski, no to mówił wtedy. Po drugie, dlaczego to jest zły pomysł w tym referendum? Jestem przeciwnikiem demokracji bezpośredniej. Uważam demokrację pośrednią za lepszą od demokracji bezpośredniej. Po trzecie, chodzi o brak kompetencji wyborców. Zostawmy to fachowcom, doradzającym, rządzącym. Co się nagle stało, że jesteśmy tak kompetentni jako wyborcy biorący udział w referendum, że możemy zabrać głos w sprawie euro? Ja jestem przekonany, że demokracja pośrednia jest lepsza niż bezpośrednia, natomiast to nie oznacza, że mamy zrezygnować z elementów demokracji bezpośredniej. Ale wtedy proponował rezygnowanie z elementów demokracji bezpośredniej. Jasne, tylko że to był element taki jak inicjatywa ludowa czy referendum powinno być używane rzadko i w najważniejszych momentach. Akurat taka kwestia jest rzeczą najważniejszą. Ale dzisiaj jako polityk. Dzisiaj jako polityk. Zmienił pan zdanie. Zmieniłem zdanie, tak, oczywiście. Znaczy, to jest tak, że ja rozumiem dzisiaj, że dla politykom, ja zobaczyłem, czym politycy się zajmują, że zajmują się zazwyczaj sobą. W takich fundamentalnych sprawach trzeba oddać głos społeczeństwu, wyborcom, narodowi, dlatego, że politycy mogą to wszystko zamieść pod dywan i zrobić tak, żeby sobie zrobić na wzajem przyjemność, natomiast przestać zajmować się kwestiami merytorycznymi. Naprawdę 5 lat bycia w polityce bardzo dużo mnie nauczyło. Cytujemy dalej. Po czwarte, referendum jest rozwiązaniem binarnym, zero-jedynkowym. Albo ktoś wygrywa, albo przegrywa. W ten sposób referendum antagonizuje społeczeństwo. No i to jest akurat prawda. Dąży pan do antagonizacji społeczeństwa. Nie, dlatego, że w takich sprawach jest tak albo nie. Referenda nie powinny się dokonywać w sprawach bardzo skomplikowanych, ale powinny być dokonywane w takich sprawach, w których rzeczywiście wyborca może powiedzieć tak albo nie. W tym znaczeniu trzeba podzielić, no bo my się różnimy w tej materii. Wiedział pan, że ta sprawa jest taka, jaka jest. No tak, ale materia się nie zmieniła, to jest dokładnie ten sam problem. To prawda, natomiast dzisiaj jako polityk ja również muszę mieć odpowiedzialność polityczną i ja uważam, że w tej sprawie wyborcy muszą się wypowiedzieć. To nie może być niestety, bo poznałem klasę, tak zwaną klasę polityczną i wiem, że to nie może być oddane klasie politycznej, panu Tuskowi, panu Kaczyńskiemu. W tej materii powinni się opowiedzieć Polacy, a na szczęście Polacy są w tej materii jednoznacznie przeciwni. To wtedy, po piąte, mówił pan w 2008 roku, referendum wpisze się w kampanię przedwyborczą. Wyborcy w swych decyzjach będą się kierować wskazaniami swoich ulubionych polityków. Mówił pan tu o Tusku i o Kaczyńskim. Po co więc organizować referendum? Oddajmy więc sprawę rządzenia w ręce polityków. Zrobią to bardziej kompetentnie i mniej konfrontacyjnie. Marek Migalski, 2008 rok. Dlatego nie chcemy, żeby to był element kampanii wyborczej. Dlatego nie chcemy. Jakżeż nie będzie, skoro będzie referendum? Tak jak pan przewidywał Ale nie w trakcie wyborów. Znaczy chcemy, żeby to była osobna kwestia, w której Polacy będą mogli przy pomocy między innymi mediów być najpierw poinformowani, a później podjąć decyzję. Mam nadzieję, że to będzie decyzja na nie, dlatego że dzisiaj wprowadzenie euro, w 2014, 15, 16 roku będzie dla polskiej gospodarki niekorzystne i ludzie to wiedzą. Różnica między politologiem a politykiem jest chyba jednak ewidentna. Jest duża. Oczywiście ja zresztą mówiłem o tym, że po wejściu do polityki ja się bardzo dużo na temat polityki nauczyłem i ja parę rzeczy zweryfikowałem, jak pan widzi, również w kwestiach referendum. A pan jest przeciwnikiem euro. Jestem przeciwnikiem euro. Dlaczego? Zresztą tak samo jak Polska Razem Jarosława Gowina. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie badania i wszystkie doświadczenia krajów zachodnich pokazują, że to może po pierwsze spowodować wzrost cen. Nie może. Spowoduje. Po drugie, zachowanie własnej waluty pozwala na taką pracę, dokonywanie takich przez Narodowy Bank Polski operacji, które będą ratować nasz przemysł. To dzięki temu właśnie, posiadaniu własnej waluty, myśmy w miarę spokojnie przeszli przez kryzys europejski, który uderzył w te najbiedniejsze kraje strefy euro. Zwolennicy euro mówią, że można zastosować doświadczenia krajów, które już to zrobiły, które wprowadziły tę walutę i sprawić, że ceny nie będą rosły, a przynajmniej nie będą rosły tak, żeby to było uderzające w kieszenie Polaków. Zawsze lepiej korzystać, czy uczyć się na czyichś błędach. W sprawie euro to jest oczywiste, w sprawie energetyki to jest oczywiste. Nagle sobie dzisiaj Donald Tusk uświadamia potrzebę Unii Energetycznej, kiedy zaniedbał kwestię gazoportu, nie ma ustawy łupkowej, nie ma energii atomowej, więc oczywiście, że także, tylko że w tej materii energetycznej my jesteśmy niestety, uczymy się na błędach własnych, a konkretnie na błędach polskiego rządu Donalda Tuska, natomiast w kwestiach euro rzeczywiście moglibyśmy uniknąć pewnych błędów, ucząc się na błędach innych. I jak przekonuje pan na przykład Angela Merkel, żeby powróciła Deutsche Mark i żeby porzuciła euro? Nie, ja nie chcę narzucać nic Angeli Merkel, ale też nie chcę, żeby Angela Merkel narzuciła. Dziś euro zagraża fundamentom integracji europejskiej. Jedynym rozwiązaniem jest kontrolowany demontaż strefy euro i powrót do walut narodowych. No, chodzi tylko o to, żeby Polska nie przyjmowała euro, tylko Polska Razem chce zdemontować strefę euro. Polska Razem Jarosława Gowina chce demontażu strefy euro, ale pod warunkiem, że będą tego chciały państwa, które w tej strefie euro są. Dlaczego? Dlatego, że w sprawach aksjologicznych, takie jak aborcja, małżeństwa homoseksualne, my chcemy mieć podmiotowość i suwerenność, ale też w sprawach na przykład takie jak euro też chcemy mieć i nie odmawiamy tego nikomu innemu. Na tym polega nasz pomysł na Unię Europejską. Bez unifikacji, bez narzucania wszystko ogarniających regulacji, niech każdy kraj decyduje o sobie. Ale wie pan, że w Europie trend jest taki, żeby pogłębiać Unię. Nie do końca. Przecież w tej chwili pojawiają się głosy również w Niemczech. Powrotu do Marty, we Francji, głosy, do Franka. Oczywiście, ale polityka ta oficjalna realizowana jest taka, że pogłębiamy w tym obszarze integracji. Mam nadzieję, że ta polityka oficjalna będzie słuchać tego, co mówią ludzie. I ja wcale nie jestem pewien przetrwania strefy euro. Zresztą życzę jej, żeby się rozpadła. Tylko to muszą podjąć decyzję o tym ci, którzy w tej strefie euro są. My do niej nie chcemy wejść. Z kim Polska Razem będzie współpracowała w Parlamencie Europejskim? Ta frakcja jest już wybrana, decyzja zapadła, jest to przesądzone? Myśmy 3 tygodnie temu zaapelowali do wszystkich partii centroprawicowych polskich, które wejdą do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście z wyjątkiem pana Korwina, o czym może da mi pan jeszcze chwilę powiedzieć, żebyśmy po wejściu do Parlamentu Europejskiego byli w jednej frakcji. Znaczy albo w IPP, PiS, Platforma, my, albo w ECR. Dlaczego? I pan wierzy, że to jest możliwe? Wierzę. Wierzę, że Donald Tusk i Kaczyński i Jarosław Kaczyński są w stanie przekroczyć swoje partyjne, partykularne interesy i współpracować razem, bo wtedy będziemy największą delegacją narodową albo w ECR, albo być może nawet największą delegacją narodową w IPP, czyli największej frakcji, która będzie decydować, dlatego że Niemcy z CDU być może będą mieli mniej niż 42-43 europosłów. Warto, żebyśmy w tej sprawie byli zjednoczeni. Wierzy pan jako polityk czy politolog w tej jako sprawie? Jako politolog byłbym sceptyczny. Rzeczywiście, ja widzę pan uśmiech na pana twarzy, taki lekko sceptyczny i być może pan ma rację, ale polityk, który nie podejmuje... To jest uśmiech gorzki. Ja wiem, oczywiście zauważmy. To nie jest satysfakcja. Polityk, który nie podejmuje tego, nie stara się, nie robi wszystkiego w kierunku tego, co uważa za dobre dla Polski, byłby złym politykiem. A jeśli nie ma tej polskiej frakcji wspólnej, to co wtedy? Gdzie jest Polska Razem? Myślę, że inaczej będzie, bo dzisiaj ten pomysł został odrzucony zarówno przez pana Kaczyńskiego, jak i przez pana Tuska, dlatego, że jest być może kampania wyborcza. Być może 26 maja pomyślą inaczej, pomyślą w kategoriach interesu Polski, a nie swoich partykularnych interesów partyjnych. To załóżmy plan B, jest jaki? Plan B, czyli? No, nie ma wspólnej frakcji, to gdzie jest Polska Razem? Nie. W której frakcji parlamentarnej? Proszę nam dać tydzień po, jeśli nam się nie uda, jeśli nam się to nie uda, to wtedy panu szczerze odpowiem. Ja dzisiaj nie mogę mówić, co zrobimy, jeśli nam się uda, bo ja wierzę, że my jesteśmy w stanie przekonać i jednych, i drugich do tego dobrego pomysłu. Mówił o tym Jarosław Gowin kilkanaście tygodni temu i mówił wtedy, że najbliżej wam do europejskich konserwatystów i reformatorów, ale też, że będzie rozmawiał z przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej oraz frakcji Europa Wolności i Demokracji. Europa Wolności Demokracji, to jest ta frakcja, w której działa m.in. Nigel Farage, współpracuje z nim Solidarna Polska, zamierza współpracować Janusz Korwin-Mikke. No to możecie się spotkać w Parlamencie Europejskim w jednej frakcji. Nigdy. Nigdy. Nigdy. Dlaczego? Nigdy z Solidarną Polską i nigdy z Januszem Korwinem-Mikke. Z Solidarną Polską być może, w sensie, dobrze, cofam słowo nigdy, ale z Januszem Korwinem-Mikke nigdy. Nie można współpracować z człowiekiem, który twierdzi, że Adolf Hitler nie wiedział, czy nie ma dowodów na to, że on wiedział o ludobójstwie, o Holokauście. Dzisiaj, to jest pan pierwszym medium, w którym to o tym mówię, dzisiaj z Pawłem Kowalem idziemy na proces wyborczy z panem Korwinem-Mikke o to, żeby odwołał te kłamliwe słowa, a jutro zawiadamiamy... bo tych słów kontrowersyjnych, jest mnóstwo. Kontrowersji było wiele, tak. To o które słowa konkretnie dokładnie chodzi? O słowa, że nie ma dowodów na to, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście. Te sprawy dzisiaj zostaną rozstrzygnięte przez sąd, a jutro zawiadamiam prokuraturę z artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej za negowanie zbrodni nazistowskich, faszystowskich i komunistycznych. Nie może być w polskiej debacie publicznej. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek jest w Parlamencie Europejskim i mówi takie rzeczy na forum Parlamentu Europejskiego. Tam nawet pan Le Pen czy Gollnisch nie mówią takich rzeczy. To byłaby kompromitacja Polski i pan Korwin-Mikke odwoła te słowa najpierw w procesie wyborczym, a później zostanie skazany w procesie normalnym, karnym, prokuratorskim. Ten pozew w procesie wyborczym składa pan z panem Paweł Kowalem, czy jako Polska Paweł Razem? Paweł Kowalia. Dlaczego Paweł Kowal? Dlatego, że był współtwórcą Muzeum Powstania Warszawskiego i ta wypowiedź padła zresztą w trakcie rozmowy z nim, a ja dlatego, że jak dzisiaj prezentuję swój film, ja byłem w Parlamencie Europejskim tym, który w grupie Reconciliation of European Histories doprowadził do wydania oświadczenia potępiającego sformułowania o tak zwanych polskich obozach śmierci. I to jest tak, że z jednej strony Polska Razem Jarosława Gowina i jej europosłowie walczą z takimi pojęciami jak polskie obozy śmierci, a z drugiej strony pan Janusz Korwin-Mikke mówi, jest negacjonistą holokaustowym. No, zarzuca pan Korwinowi-Mikke, że uprawia polityczną pedofilię i uwodzi młodych ludzi. Mam wrażenie, że on uwodzi nie tylko młodych ludzi, ale takich, którzy są już troszkę bardziej dojrzali. Pamięta pan kwiecień 2013 roku? To nie jest odległość wielka. Wybory uzupełniające do Senatu w Rybniku. Konferencja prasowa, na której Marek Migalski, tak, i Janusz Korwin-Mikke, tak, stoją obok siebie. I pan Marek Migalski mówi, zdecydowałem się na to, że udzielę poparcia panu Januszowi Korwin-Mikke na funkcję senatora. Bardzo tego żałuję. Na moje usprawiedliwienie jest to, że ja wtedy nie wiedziałem, że pan Janusz Korwin-Mikke mówi takie rzeczy o Holokauście. Nie wiedziałem, ale że mówi... Ale inne rzeczy o niepełnosprawnych, o paraolimpiadach. Tak. Nie wiedziałem o tym, że mówi wtedy o Grzegorzu Przemyku, że nabija, naigrywa się z tego. I jeśli mogę dzisiaj powiedzieć, że za coś naprawdę przepraszam i czegoś naprawdę żałuję, to dokładnie tego. No tyle, że wtedy pan chwalił Janusza Korwin-Mikke wiele minut, mówił pan. Ta decyzja jest podyktowana osobistą sympatią dla pana Janusza. Pan Janusz, propagując ideę prawicowe, jest w tym wiarygodny. Jego obecność w parlamencie przysłużyłaby się Polsce i debacie publicznej. Podkreślał pan, że to jest człowiek, który od lat mówi to, co mówi. Owszem, jest to czasem kontrowersyjne, ale on jest wierny swoim poglądom. Tak pan mówił. Ja podkreślę to, że rzeczywiście to, co działa na jego korzyść, to jest pewna stałość w jego poglądach. Natomiast jeszcze raz podkreślę, przepraszam za te słowa, przepraszam za to poparcie. Uważam, że to był jeden z największych błędów w mojej politycznej karierze, że poparłem kogoś takiego, kto nigdy na takie poparcie nie powinien zasłużyć, ponieważ mówi rzeczy niewyobrażalne, nie tylko o niepełnosprawnych, ale również o kobietach, o gwałtach na nich. Myślę, że pan wtedy jednak wiedział, bo powiedział, zacytuję jeszcze jeden fragment. Janusz Korwin-Mikke mnie nie molestował, nie prosił, nie naciskał, nie przymuszał gwałtem. To jest aluzja do tego, co mówił Janusz Korwin-Mikke. Chyba to nie. Są słowa, które spisałem wczoraj z nagrania. Wiem, tylko, że, tak pan to powiedział. Użył pan słowa nie przymuszał gwałtem. Tak, tylko że ja nie neguję, że tak powiedziałem, tylko pan sugeruje, że to dlatego, że ja wtedy miałem na myśli gwałty czy molestowanie seksualne. To proszę, To nie miało nic wspólnego z tym. Nie, no chyba nie. No, znaczy na pewno nie. Na pewno nie. No to jest taka retoryka, którą czasami się używa, natomiast

za 23 minuty 9. Maja Borkowska i goście. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Roman Jemielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Według panów, które z ugrupowań po porażce w nadchodzących wyborach może dokonać żywota? Które Paweł może Lisicki. Dokonać żywota po porażce? No na pewno, znaczy mówimy, rozumiem, o porażce poniżej 5%. No takiej porażce już porażce tak, konkretnej. Porażce. No to w tej chwili tak, zaczynając od partii, która w sondażach jest tak w granicach 5%, a czasem poniżej, czyli PSL-u, no to nie sądzę, żeby się tam cokolwiek specjalnego wydarzyło, nawet gdyby oni dostali 4%, to znaczy wydarzyć to się może tyle, że zmienią przewodniczącego. I wtedy Janusza Piechocińskiego może zastąpić, może wrócić, nie wiem, Waldemar Pawlak i to jest, wydaje mi się, prawdopodobne rozwiązanie, gdyby taka porażka nastąpiła. Natomiast nic więcej, w sensie jakiegoś rozwiązania, nie wiem, upadku, to i tak nie nastąpi do następnych wyborów parlamentarnych. Jeśli chodzi teraz o drugą partię, która też tak oscyluje w granicach 5%, czasem jest trochę powyżej, trochę poniżej, czyli partię Palikota, czyli Twój Ruch. No właśnie, bo tutaj... tu mamy koalicję, właściwie taką koalicję, bo tam mamy Europa plus Twój Ruch, więc... Tak. No myślę, że tak, koalicja się rozpadnie i nastąpi proces dezintegracji, bo okaże się już teraz chyba w taki sposób bardzo wyraźny, że ta gwiazda Palikota zmierza ku... przestaje tak świecić, przestaje jasno świecić i przestaje być atrakcyjna dla wyborców i że to, co się wielokrotnie mówiło, że sam Palikot stał się głównym problemem tej swojej partii, tych wszystkich ruchów, które są wokół niego skupione, chyba by się wtedy potwierdziło. Co dalej? No dalej jest Korwin-Mikke, który jest też trochę powyżej, trochę poniżej, ale tu się nic nie zmieni. Znaczy nie sądzę, żeby jakiekolwiek wyniki, czy to pozytywne, czy negatywne, wpłynęły na poziom zaangażowania Janusza Korwina-Mikke w politykę. Myślę, że on jest pewnego rodzaju samodzielnym podmiotem i żadne wyniki i tak na niego nie wpłyną. Natomiast w przypadku dwóch jeszcze partii, czyli Solidarnej Polski i Polski Razem, bo jeszcze takie zostały i im według sondaży wskazują w ich przypadku chyba najmniejszy stopień poparcia, bo średnio około tam 2-3%, czasem 1, no to tutaj to jest pytanie raczej takie, czy one w ogóle będą w stanie przetrwać, bo partia do istnienia potrzebuje dwóch rzeczy. Po pierwsze jakiejś wyraźnej idei, po drugie pieniędzy. Właśnie do tego pieniędzy zmierzam. Nie będzie, a idea, jeśli jest tak, że po jednak jakimś tam okresie istnienia partia nie potrafi przekonać do siebie znaczącej grupy wyborców, pokazać dlaczego właściwie istnieje, jaką potrzebę społeczną zaspokaja, no to też następuje proces dezintegracji, część ludzi się wykrusza i w ogóle odchodzi z polityki, część przechodzi do innych ugrupowań albo stara się jakoś przetrwać. A to jeszcze panów też zapytam, bo wczoraj wprawdzie o tym rozmawialiśmy, ale taka informacja z prost, jeśli Gowin przegra wybory, to ludzie naturalnie skupią się wokół Grzegorza Schetyny z patronem w Pałacu Prezydenckim, co miałoby być zaczątkiem takiej partii roboczej nazwy. Partia prezydencka. Political fiction. To ja mówię od razu, że to political fiction. Ta koncepcja pojawia się w mediach tak w kontekście od jakiegoś czasu. Partii Gowina. Nie ma to. Przy obecnym układzie w Platformie Obywatelskiej nie ma szans na powstanie takiego partii, powiedzmy, quasi prezydenckiej z różnych powodów. Chociażby takich, że Bronisław Komorowski jednak potrzebuje chociażby poparcia Platformy Obywatelskiej do tego, żeby wygrać reelekcję. Na to oczywiście na razie wskazuje, bo ma bardzo dużą przewagę nad ewentualnymi kandydatami innymi. Druga sprawa jest taka, że mimo tarć różnych wewnątrz Platformy, między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera nie dzieje się najgorzej. Więc to liczenie na konflikt wewnętrzny też jest przesadzone. Zresztą proszę zwrócić uwagę, ile razy się mówiło, że już Platforma będzie się rozpadać, że może powstaną jakieś inne ośrodki, które przyciągną część ludzi Platformy ze względu na to, że Donald Tusk bardzo sprytnie rozgrywał sprawy wewnętrzne Platformy, pozbył się wszystkich najważniejszych konkurentów, ale to niczego takiego nie doszło. Oni zostali zepchnięci na margines. A wracając do tego pierwotnego pytania, które tutaj pani redaktor zadała, czyli jaka będzie przyszłość niektórych partii politycznych po wyborach, szczególnie przegranych dla nie tych partii, które nie osiągną progu 5%, to tutaj mam dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że trochę ratuje ich kalendarz wyborczy. Musimy pamiętać, że mamy tylko 5 miesięcy do wyborów samorządowych. One dla partii są bardzo ważne, dlatego że dają bardzo dużo, ewentualnie jeśli się przekroczy próg wyborczy i tam zdobędzie odpowiednią liczbę głosów, mogą dać sporo miejsc do obsadzenia w samorządach lokalnych. Więc te 5 miesięcy ratuje o tyle, że siłą inercji można do nich dotrwać. Pewnie część partii może nie dotrwać do wyborów parlamentarnych już, bo na wybory parlamentarne przede wszystkim trzeba mieć dużo większe pieniądze. Ja nie wierzę za bardzo w zmianę lidera PSL-u przed wyborami samorządowymi, bo byłby to zły sygnał dla elektoratu, a wybory samorządowe są niezwykle ważne dla PSL-u, bo oni obsadzają bardzo dużo stanowisk samorządowych. Jeśli miałbym tutaj coś przewidywać, rolą dobrej sytuacji jest publicysta, dlatego że może sobie pofolgować trochę i nie musi, to mówiłbym, że w najtrudniejszej sytuacji jest Solidarna Polska. Bo jeśli oni nie przekroczą 5% w wyborach parlamentarnych, to jednak duża część może być zawiedziona tą sytuacją i przejść chociażby, czy też starać się o powrót do PiSu. Takie próby już były wcześniej. Oczywiście prezes Jarosław Kaczyński bardzo sprytnie to rozgrywa i nie, ale niezbyt ja nie wiem, chętnie czy przyjmuje. Dobrze pamiętam, prezes chyba mówił, że nie przyjmie To są słowa liderów na pewno nie, ale jest bardzo dużo osób, które... Tak, poszczególne osoby. I to uważam, że Solidarna Polska wbrew pozorom jest w najtrudniejszej sytuacji. Chociaż oczywiście ma klub parlamentarny, więc to jest troszkę dla nich... Wiesz, jeśli chodzi o tego Komorowskiego, to w zasadzie się zgadzam, ponieważ taki scenariusz, żeby powstawała jakakolwiek partia pod auspicjami prezydenta, byłby możliwy tylko w przypadku jakiejś radykalnej porażki Platformy w wyborach obecnych do Europarlamentu, no bo to by pokazało słabość Tuska i to by zawsze powodowało, że pojawią się jacyś kontrkandydaci albo inne scenariusze. Nic nie wskazuje na to, żeby tutaj doszło do jakiejś dramatycznej sytuacji. Raczej będzie to remis lub niewielka porażka, przynajmniej tak pokazują sondaże, a może w ogóle nie porażka. Więc tak czy inaczej nie ma podstaw do jakichkolwiek innych pomysłów politycznych. Schetyna jest bardzo słaby, tak naprawdę te opowieści, czy nagle ktoś się tam wokół niego skupi. To człowiek, który nie był w stanie uratować swojej pozycji w Platformie. Przegrywał wszystkie kolejne wybory, zaczynając od Dolnego Śląska. W swoim mateczniku, to było bardzo mateczniku, to jest po prostu śmieszne. Czyli jeśli ktoś nie potrafi zadbać o swoje interesy w miejscu, gdzie wydaje się, że jest najmocniejszy, to po prostu jest słaby. I nie sądzę, żeby mógł przyciągnąć kogokolwiek, nie mówiąc już o tym, że poza zdolnościami organizacyjnymi, to jest też trochę tak, że no, powstaje proste pytanie, wokół czego ta grupa miałaby się zgromadzić, bo zawsze jednak jakaś idea jest potrzebna. I teraz można w związku z tym też przejść płynnie do kwestii właśnie tej Solidarnej Polski. Rzeczywiście tutaj problem polega na tym, że z tą ideą jest największy problem, no bo jak mówię, istnieją, właściwie można się zastanowić, jaki jest powód istnienia Solidarnej Polski ze Zbigniewem Ziobrą i Jackiem Kurskim, inny niż taki, żeby zapewnić im reelekcję do Europarlamentu. To skądinąd oczywiście z ich punktu widzenia jest rzeczą słuszną i warto o nią zabiegać. Natomiast z punktu widzenia przekazu politycznego, przekonania elektoratu, dlaczego ma na nich głosować, to właściwie nie sposób powiedzieć. No, jest to inna tylko forma PiSu, tylko oczywiście słabsza, mniej wyrazista, mimo wszystko mniej rozpoznawalna, a przede wszystkim obciążona podstawowym problemem, czyli z odejściem od prezesa Kaczyńskiego. No, w tym sensie dla elektoratu prawicowego głosowanie musiało, jak mówię, nie ma żadnych politycznych powodów, które by sprawiały, że jest jakieś miejsce dla tej partii, a sami liderzy mimo swojej rozpoznawalności i takiej pozycji medialnej no, nie potrafili, przynajmniej za to nie wskazuje, do siebie przekonać, więc dalsze istnienie tej partii wydaje mi się rzeczywiście całkiem mało prawdopodobne. Janusz Korwin-Mikke się pojawił w panów wypowiedziach. Europoseł Marek Migalski mówił w Salonie Politycznym Trójki, że dzisiaj wraz z Pawłem Kowalem składają przeciwko niemu w trybie wyborczym pozew za negowanie Holokaustu. Ja nie wiem, czy powiem tak, ja nie słyszałem takiej wypowiedzi Korwina-Mikkego, która by wskazywała, że on neguje Holokaust. Być może tak było, być może nie. To są różnego rodzaju dziwaczne wypowiedzi, które można na różne sposoby interpretować, natomiast o tym, żeby negował Holokaust, czyli masową zbrodnię popełnioną na Żydach, nie słyszałem. No, natomiast się zastanawiam, czy akurat Paweł Kowal, Marek Migalski z punktu widzenia politycznego, już pomijam kwestię właśnie merytoryczną, robią dobrze, bo to jest jedynie moim zdaniem forma promowania Korwina-Mikkego, tego typu procesy. Przecież to on staje się znowu przyciąga uwagę, staje się tym jedynym, który jest w pewien sposób przeciwko wszystkim, poza establishmentem, no ale więc nie bardzo rozumiem, co na tym można ugrać, jak się, ale może się mylę. Znaczy to pewnie można sobie wytłumaczyć, dlaczego Marek Migalski z Pawłem Kowalem, którym to oni chcieli też się wypromować przy tej sytuacji, przede wszystkim kosztem trochę Korwina-Mikke, ale rzeczywiście to jest wielki problem polskiej polityki, nie tylko od tego. Oni by się mogli wypromować kosztem Korwina-Mikke, gdyby nie to, że w Polsce rolę takiej, w polskim społeczeństwie czy opinii publicznej, rolę takiego bezpiecznika, nazwijmy to, pełni Platforma Obywatelska, więc tego typu atak nie wzmacnia małych. Nie, ja tylko mówię, że tonący się... chwyta, tak, więc, no bo są partia, którą reprezentuje Marek Migalski i Paweł Kowal, jest w sytuacji bardzo trudnej i zapewne nie wejdzie do Europarlamentu. No, ale to już pomijam, jeśli chodzi o Korwina-Mikkego, no to jest, myślę, przykra sytuacja, że na polskiej scenie politycznej funkcjonuje taki człowiek, który ma szansę przekroczyć próg wyborczy. Ale myśli pan, że ma szansę faktycznie przy tych wypowiedziach? Gdybyśmy teraz sumowali to wszystko, co w ostatnich chociażby dniach powiedział. No, ale on mówi to od 20 lat i ciągle jest taką wańką wstańką. No, ale mu się ostatnio raczej mu się nie udawało wejść. To jest akurat przykre. Znaczy, nie zamierzam bronić różnych wypowiedzi Korwina, które zasługują na potępienie. Natomiast dlaczego przykre? Znaczy, jest to też forma ekspresji demokratycznej, szczególnie że on podnosi kilka rzeczy, mówiąc mi całkowicie realnych. Na przykład jest w Polsce rosnące poczucie, czy rosnąca grupa eurosceptyków. On to w radykalny może sposób, ale jednak wyraża. Podważa sens istnienia Parlamentu Europejskiego i powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy mieli tutaj toczyć taką merytoryczną dyskusję, okazałoby się, że wiele argumentów, które przytacza, są argumentami całkiem słusznymi, więc to nie jest tylko tak, że można traktować go wyłącznie jako niebezpieczeństwo. Natomiast co gorzej, że trzeba te wypowiedzi, o których pan mówi, wyłuskiwać z tych innych, które są jednak szokujące. Są szokujące, ale akurat a propos Holokaustu nie słyszałem, żeby negować. Dziękuję. Ja też nie. Dziękuję bardzo. Komentowali Roman Imielski z Gazety Wyborczej, Paweł Lisicki. Dziękuję, z Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. So low, she never felt so good. Never felt so good. Yeah, she never felt so good. Never felt so good. To były skrzypce. Tak, tak, tak, tak, zgadłem. I triangielek na końcu. Kto? Triangiel. Idiofon. A, z idiofonów. No tak, bardzo dobrze. Proszę pana, parę lat nauki nie poszło, proszę nie pana. Poszło w las. Nie poszło. Nie poszło. Gratuluję panu serdecznie. Przyjmuję te gratulacje, ale zdolny uczeń, to podstawa. Teraz będzie urządzenie smyczkowe, proszę posłuchać. Urywki. Urywki z rozrywki. Nie chciałbym się chwalić, ale to urządzenie z rodziny chorodofonów. No brawo! Nie, panie Marcinie, zadziwia mnie pan wiosną, po prostu zadziwia mnie pan, fantastycznie. Ale jak teraz pan zgadnie, co to za instrument, to naprawdę zapraszam pana na śniadanie. Uwaga, tak? Mogę? Tak. No i już pan wie? Jeszcze. Dobra. To był trochę mniejszy hordofon. Brawo! Nie, panie Marcinie, nie wiem, jak pan to robi, ale naprawdę sama wiedza wchodzi do głowy. No tak, tak. Filip Jaślar. Zastanawiam się nad moją edukacją. Gdzieś był błąd. Porozmawiajmy o filozofii. Jako absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie powinienem z łatwością poruszać się w zagadnieniach filozoficznych, bowiem miałem taki przedmiot. Miałem nawet z tego przedmiotu zaliczenie. Mimo to moja filozoficzna wiedza jest dosyć ogólna. Pamiętam Talesa z Miletu, pamiętam Arystotelesa. On mnie niestety nie pamięta. Pitagorasa też pamiętam. A po co chcę z państwem rozmawiać o filozofii? Ponieważ dojrzałem i teraz filozofia jest mi bardzo potrzebna. To melodia z serialu 40-latek. Od razu rozpoznałem. Będąc skrzypkiem, wielokrotnie starałem się tak pięknie zagrać jakąś rzewną frazę, aby wzruszyć słuchaczy do stopnia najwyższego, czyli do łez. Nigdy mi się to nie udało. No inny skrzypek zagra na przykład taki fragment Bacha i ludzie w szloch. Z nadzieją patrzę w oczy redaktora. Nic, śladu łez. Na koncertach grupy Mozarta też nikt nie płacze ani ze śmiechu, niestety, ani z rozpaczy. To akurat dobrze. W związku z tym postanowiłem żyć w zgodzie z filozofią wygłoszoną przez bohatera serialu Dom. Cytuję: pamiętaj, synku, żeby nikt przez ciebie nie płakał. No, Wiśta wioł, łatwo powiedzieć. Mnie bardzo łatwo doprowadzić do łez. Ostatni raz płakałem, kiedy dowiedziałem się, ile kosztuje część zamienna do mojego samochodu. Że tak zrymuje, wzruszają mnie kwoty powyżej 300 zł. A propos, czy zna pan może dobrego psychologa samochodowego? Znaczy, żeby z samochodem rozmawiał, czy z kierowcą? Nie, nie, z samochodem, bo kiedy moje auto zostaje samo, zaczyna wyć. I nie wiem, co z tym zrobić. Ale kieruje się w stronę księżyca, czy tak nie, po prostu? Nie, w stronę tam, gdzie ja śpię zawsze, on wyje. A w jakiej tonacji? To może podpowie. No to są te takie... A nie, to nie... To ja wiem, to już rozumiem. Nie, nie. Syreny mi się, państwo wybaczą, pomyliły. Tak, właśnie. Wracając do filozofii. Nie wszyscy niestety żyją w zgodzie z bliską mi filozofią. Pamiętaj, aby nikt przez ciebie nie płakał. Pośród organizatorów koncertów jest grupa miłośników Immanuela Kanta. Oj, nie jedno stypendium na rozwój tej filozofii ufundowałem. Sam też lubię oddawać się filozofowaniu. Kiedyś zastanawiałem się, który z filozofów miał bliżej do pracy. Diogenes z Synopy czy Heraklit z Efezu. Pośród kompozytorów też możemy znaleźć filozofów, choćby Niccolò Paganini. Zamiast pisać ładne, proste melodie, siedział nad nimi, kombinował, myślał, filozofował. No i potem wychodziły takie kwiatki, jak choćby taki fragment. Albo inny fragment. To był fragment kompozycji Paganiniego, której nie da się zagrać. Drodzy słuchacze, po co opowiadałem dziś o filozofii? Aby zapowiedzieć piosenkę, która jest utworem programowym mojej nowej filozofii, a przedstawimy ją z panem Marcinem państwu za tydzień. Pan będzie śpiewał. No, ja nie wiem, nie mogę teraz, bo to będzie niespodzianka. A, czyli w ogóle nic? Nie, trochę tak. Trochę zdradzać? Zdradzać, poproszę. Może delilać będziemy? No to pan się zastanawia, co to znaczy. Tak, bo jak pan śpiewa, pan artysta maj, Delilah, to co on robi? Co to znaczy delilać? Co ten maj robi? To jest, proszę pana, piosenka filozoficzna. Wszystko wyjaśni się za tydzień. Dobrze. Będzie pan przygotowany. Bardzo. Dziękuję uprzejmie. Filip Jaślar, pierwszy hordofon grupy Mozart. Z tymi syrenami mi nie wyszło. Przepraszam. Naprawdę. Ja się przygotuję. To nie mnie. To nie mnie. Elżbieta Malinowska, Grażyna Mędrzyska, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia, a po dziewiątej Paweł Drozd. Czego znać? Sufit ten sam. Nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie, nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo